دا ترجمه در شروع کې دی والدې نو په دغه سلسله کې زما عزت مندې موږ تاسو را جمع شوې زموږ تاسو در را جمع کېدو دا اورېدو د بیان د ویلو زموږ د ټولو فکر بندای چې موږ تاسو به څرنګه د الله د کتاب صحیح مانو کې خادمان جوړېږو که خبره نه اورئ یا پکې لږ لږ پتلا رکھے اورئ خبره نہ اورئ که نه لږ لږ دا پکی پتلا رکھے نو ان شاء الله موږ تاسو ټول به د دې خبرې د پاره کناری نه دي که زنانه دي فکر من کی جو چمن او تاسو د الله د کتاب په خادمانو کې راشو ځکه زما عزت مند او اوریدونکو دا خبره د موږ او تاسو ټول په ذهن کې کیده چې څومره امت کې کناری نه دی او که زنانه دی چې دا د الله کتاب موږ علمن او عملا تلاسو کې نه راوسته نو تر هغه الله او د الله رسول زموږ او تاسو نه راضي کیږي نه دا الحمدللہ زمین استاس ایمان نے کہ زمین استاس خیر سعادت اغد کتاب اللہ کا علم و عمل کرے دا سمر شقاوت کی تمور آگلے دا سمر ذلت و رسوائی کی تمور آگلے نبل شینشت خدغ کتاب زمین دا عقیدینا زمین دا عملنا زمین دا سیرت و صورتنا زمین دا ظاہر و باطن نگار شوئے کمون او تاسو غواړو چې بیا د هغه شان خپل معاشره راشي او موږ ته د دنیا کې د سکون او د اطمینان ژوند ملاو شي نو یاد ساتئ بغیر د دې کتاب د علم او عمل نه په دنیا او آخرت او قبر کې سکون نه ملاوي. نن تقریبا دا خبره هر څوک وایي او د دې خبرې قائل دي چې نن سکون رکشه اصل وجہ دا چې د سکون شې موږ نه مونږ نه ایسته زړه ته خو سکون او اطمینان د الله په کتاب حاصلې دو او بیا تش د کتاب په تلاوت نه د دې په عمل او علم باندې نه نه غشې غلای زکوندو زموږ د معاشرې نه وته دیو ان شاء الله دې بارے کې خبرې وکړو او بیا په کلک ان شاء الله اراده کړو چې د دې کتاب سره ته دوستی به جوړو. زمائزت مندو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل اولیل تکالیف دا اللہ دا دین دا پارا برداشت کری سالم لدرس کی تیر شل چی اولن مہاجر چی اول دا اللہ دا توحید و دین دا پارا حجرت کرے غصو کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لمنه هجرت دا الله رب العزت دین لپاره کړه او دا الله درزاد دنیا دی مشرک قوم دارنګ خپل والد او بادشاہ وقت بریخ دا مسله تاسو علماء نه به اوري وای چا چې کوم د دې دیني شه یاد دې دیني ماحول یاد دې دیني خلق دا الله درزاد دنیا باندې پرهل نو دا رب کریم وعده چې دینه بهتر بوله ورکړي چونکہ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا قارب مشرکان قربان کر نو رب کریم ور سردا وعدو کا چھے آئندہ نبی راگستا پا نسل کے برز دے ابراہیم علیہ السلام نا پس چی دنیا کے نبی راگلے ناغد آغی کا اولاد کے اللہ را لے گلے تربے چی اللہ تل اخیرنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابراہیم علیہ السلام پا مبارک نسل کے راوز ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور بیت اللہ شریف جوڑے لو دا رب العالمین کور بیت اللہ شریف جوڑے لو مخ کی دی آیات نمخ کی تیرشی کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و ادوار دا اللہ دا کور بنیاد کے ہو دا آیات دیکھا نا و اید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل دا اللہ رب العزت دا کور بنیاد کی ہو چې کله د رب العالمین کور جوړ کو او بیت الله شریف تیار شو نو د الله خلیل ابراهیم علیه السلام دعا غواړي او فرمایي ربنا وبعث فیهم رسولا وای ای زما ربا رولیږي په دې متی والو کې په دې عربو کې رسولا پیغمبر منهم د دې د جنسنا دای عرب دی چې نبی عربی دای بشر دی چې نبی بشری و سوال پیدا کیږي چې د تمام انبیاء علیهم السلام سردار راشي خاتم النبیین راشي نو دا غی د ژوند مقصد وسی دې ته وایي مقصد حیات د نبی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام فرمایي اے زماره بسال آخری پیغمبر چې راشي کار ودای یتلو علیہم آیاتک للیبا قدی خلو مطبانستا والا آیاتنا دا نبی در آلے دلو اول مقصد سرے دا اللہ آیاتنا دا اللہ بندگانا تلستل فاق آغا ناری لگیو تو زنا لگی نفتش آیاتنا الفاظ دا قرآن امتیز دتر نو بس بغا دا قرآن حق دے من زمین دی خلق کو من اتاسو کو دا قرآن حق دے جندلے نچے سوک ناظرہ و لفظی قرآن یا حفظیو کی عباس خبر اختتام تو رسید ورپس دیم نمبر کی وی وینا ویعلمهم الکتاب دا قرآن دا الفاظو دا خول و نقص دیتا دا کتاب دا مانا تعلیم ورکی دا نبی تا مقاصد دا جندن کی دیم مقصد سدے دا قرآن دا الفاظ مانا خیر او جا یوازی تا قرآن نا والحکمہ دا سنت و دا حادیث و پذری دا قرآن پاک تشریف ورطا کئی ذکر اللہ دا حبیب سمر سنت چیری آغا دا قرآن تفسیر دے لاغی تشریف دا او دا دی قرآن دا الفاظ دا دی دا ماناز دا کولو دا دی غرض و مقصد بسی ویزکیہم چی دی پاک شی اقائد دا شرک نا پاک شی اعمال دا دداتو نا پاک شی دارنگ جوند دی حیائی دی کول دی کنون نباکش ورد قرآن دی الفاظو دی دی مانا مقصد سدے ویزکیہم چپاک کی دوی یاد ساتے کد عقیدی دی معاشرے پاکوالے تبل سرات لے نو اللہ بلاغے ذکر کرے حکمیں اتاس دعوائی کی عقیدی دی پاکشی زمن اتاس و اخلاق دی پاکشی دا معاشرہ دی پاکشی ناغیل ضرورت سدے دے کتاب اللہ دے تعلیم و تعلم اگر یہ مخال رس دے کتاب اللہ دے تعلیم و تعلم نہ بغیر معاشرہ پاکی دے نشی ذکر اللہ خلیل بعض مفسرین دکھنے ہوئی دا سوال چھو کولو دا اللہ دے حبیب در آت لو او دا غیم دے سوال تمنس کی تقریبا دو ذرک آلمو دا نصوص و کالمخ کی خلیل وی چی یا اللہ پل خیلی پیغمبرم دے مکی والاو کی دے دوین رو لے گی اور آغا پیغمبر دا زندگی مقصد ذکر کو دا اللہ دا کتاب آیاتنا لستل دا کتاب اللہ مانا امت تخیل اور آغا حدیث کو ذریع آغی تشریح کل اور دے تمام تعلیم و تعلم دا قرآن مقصد سدے ویزکیہم چدے اتاک قرآن اتاک دا زیر پذیر ذکر کری رستم وی تشتم تارکی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم الله دیر انعام و احسان کړی ته مؤمنانو چې پیغمبر په دای کې د دای د جنس د بشر نه رولې غلو اوس د پیغمبر کار سره یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمه د دې پیغمبر دراتلو مقصد دا دی دا الله د کتاب آیاتونه لستل او د لستو مقصد سره چې را خلق پاک شي او الله د حدیث دراتلو مقصد سره د کتاب الله تعلیم ورکول دا حدیث او تعلیم ورکول او دا الله بندگانو زموږ د امین د خیر دین سوچ کې تا سوچ کوي دې سړي جن کیریږي او قران مزدکای نیور ته د ذکول سیرا دشتا دد نبی د ژوند مقصد پہ جندلے دد نبی د ژوند مقصد نے پہ جندلے اخر پاکوال برازی پس انبیاء علیہ السلام در دنیا تدید پار راغلی چھ منگا تاسو دا غید تعلیمات و پذری پاک او دا اولی پاک شو ځکه جنت پاک وی دے پاکان بورتزی. یو سړی چې په گناهونو په غلط عقاید او اعمالو ککړ دی هغه جنت ته نشي تللی. ځکه قرآن بار بار وایي قد افلح من تزکا، کامیاب دی هغه څوک چې هغه پاک شو. حضرت موسی علیہ السلام لوی شان والے نبی دے فرعون تر اغلے، فرعون تو سوئی وہی زد اللہ دے طرف نہ راغلے، فہل لک الا ان تزکا، سو ضرورت تشتا ازان تا کیکنا. اس گرہ دا ہر نبی در اپنے مقصد دنیا تسلے چہ امت کاکشی تاکی کی بس تو کتاب اللہ بتا کے. اس وقت سرے وہی چنا کتاب اللہ پا کی تعلیم و تعلیم دینی ہو جب کاکشم ندا سے کی دیش دا ورته شرط دے د کتاب الله الفاظ، د کتاب الله معنا، د دې درس او تدریس دا غوینه پس بده نتیجې او سمرې ته تور باندې تزکیه ملاوي. دادا چې له کیسه سره ویره زما د فصل شي غنمو د کرلو اراده نشته، دا غې د خدمت اراده نشته، نو کاوی چې زما د غنمو شي کو کرم دی نه لاغته د معاشره کې لیولې بوي کنه بوي. ته یو سره وی چې معاشره دې پاک شي، دا معاشرت دې گندګۍ نه سترشي، دا غو د کار شرط څه شه ده د کتاب الله تعلیم او تعلق. هر یو پیغمبر ګنه دنیا ته چراغله نو دا حکم وکړي. دا موږ ته چې ګرمۍ چراغلی یا زموږ نامه اندې خوین د خپل کورنۍ پریښې او راجمشي، نو د دې پر بل څه مقصد نشته او بل څه مقصد دې نه تباهي ده. مقصد دا ده چې موږ الله والے جوړ شو. دغه شان تک اتا چې دې رندر ولر نه راغلی یې یا زمونږ مرګورو ډېره تکلیف کړی دی، بره مقصد دا دی چې الله والا جوړ شو. اوس الله والا او تسې جوړېږي نه، دا خو پخوانۍ کیسې وې. پخوا به چېرته غار کې یو سورو ویلې فلانې ویلي دی غار کې ننوتې نو ځکه ته بزرګ جوړ شوی. او چا به دی دا کړي راغو کړي نه، قرآن پاک وایي هر نبی چې دنیا ته راغلی امت ته ویلي الله والا جوړ شي. او سوال دا پیدا کی چې الله والا وسنګ جوړی وو. سورہ آل عمران کې الله وایي درېمه فارق ولکن کونو ربانین، هر پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي. دغه شان معنا دا کړه ولکن کونو ربانین، هر پیغمبر د الله د طرف نه دا پیغام راوړی چې د الله بندگانو الله والا جوړ شي، الله والا جوړ شي. سوال پیدا کیږي الله والا وسنګ جوړی وو. وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الله والا بدرنا علی جوڑی دی بار بار بدا اللہ دا کتاب تعلیم ورکوئی او بار بار بولو لیدا علماء ناستی. بما كنتم تعلمون الكتاب دیتا نوئی چی عالم پر رمضان شریف کی ترجمہ کبیا وئی بل رمضان پورے میں بس چھٹی وئی، یعنی گرمی تو چھٹیانوں کی بس ترجمہ شبیا وئی چھٹی دا. بما كنتم تعلمون الكتاب دا مانا دا چه کلا نا پخو بدو پوشه، او دا کتاب دا اللہ سو کی راغسته نبیاد تا مرد دین جدائی. دا اللہ حبیب فرمائی الیه ادعو و الیه مآب، زماکار اللہ ترا بللی او دا با ترکنی پوریوی ترسو چلا لتلنیم. بما كنتم تعلمون الكتاب دا اللہ دے کتاب تعلیم دور کوئی او بار بار بیلو لئی دی سر سڑے اللہ والے جوری گی دے کتاب اللہ دا بار بار لستو سرا دے دا بار بار تعلیم سرا سڑی نسی جوری گی اللہ والے جوری گی. او چکل اللہ والے جور شوی نجا قرآن تو اللہ والے صفات ذکر کری کر اگر داور تشرد دے اللہ والے جور شوی ویسی نبا جوری گی وی کتاب اللہ بخلق لخیئی، کتاب اللہ کا تختل بار بار للئی نہ دغشان میں انشاءاللہ من ہوتا سو تو نہ بکو او تم وای اللہ والے جوڑی کو قران شریف تلی شرانی دے کے لگاں نہ اللہ والے نے جوڑی ا وسنگ اللہ والے کی کتاب اللہ تفنس کی نہیں کسو کہانو والے کو اللہ والے نے جوڑی کی کسو کہانو کو زمین دا عقائد زمین دا اعمال بیڑ کر کڑی کر کموں گا اللہ والے صحیح جوڑے دل غارو نو کتاب اللہ دا تلاش کر اخلو د دې تعلیم او تعلم بکو د دې لپاره محنت بکو کوم او تاسو دا وایي چې موږ عقاید دي پاک شي اخلاق دي پاک شي نو بغیر د کتاب الله نه عقاید او اخلاق پاکي دي نشي. دیو جن دې کتاب ته زمای عزت مند موږ او تاسو کینو ذکر الله حبیب فرمایلی دي بخاری شریف روایت ته وای و من یرید الله به خیرن یفقهه فی الدین، د کمینار ایناو زنانا بارا کی چه رب کریم د خیر را دولری د دین کو حور تور نصیب کی دا چاله چه اللہ دا دین کو حور کرے نو دبارا کی د خیر را دولرلے یو خبر ادا گو رہے لیکن زمین رولا مین دے خیم دے چه قرآن نا نا خبر ادا نو ایدہ حدیث مفہوم دائے چه دی بارا کی د خیر را دن نا دلرلے شوئے نو دا چا بارا کی چه اللہ دا خیر را دنی لرلی اگل جڑا پکار دا کنے دا پکار من ہوتا تو کسوک پس طریقی دا کتاب اللہ پا خادمانو کنیو نو معلوم دا سو چه رب کریم دا خیر را دن نا دلرلے پکار دا دے چه منگ اللہ توجارو چه فلانای زنانا قرآن تکینی او دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین رو کی چه چال اللہ دا دین پوہور کی دبارک دا خیر را دلرلے نو دا مالے چه دا کتاب اللہ دا ناس دے دا ذکرے او دا دے دا خدمت مقن ملاوی گی معلوم دا شوا چه دا مبارک دا خیر را دلشتا نو دا جڑا پکار رکھنے دا پکار ذکر رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یؤتی الحکمت من یشاء اللہ دا قرآن علم و عمل ور نصیب کئی چالے چی خوخشی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چالے چی دا قرآن علم سرد عمل ملاو شو دیر لی خیر ورت ملاو شو دیر لی خیر ورت ملاو شو سمر لی خیر داغی اندازہ اللہ تر داتا سو علماء ناوری دری وی پا جنت کی دمر درجات تی سمر چی قرآن تھا کیا تو نہیں داسی ناوری دری کلمہ جو ری دی نو سمر ناری نو زنانو چی سمر آیاتو نو او پاغی عمل لے نو دیتا بوی لیکی چی دا آیات تالستے او پدید عملو نو بس للے او درجو لو رخیجا ستا آخیرنی درجہ بدا آخیرنی آیات سرائی تاسی حدیث دیکھنے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب اللہ بن نگانو چی منگو تاسو اللہ تو جاؤ چی منگو اللہ دے دی کتاب خادمان جور کی دے دی کتاب زدکول والے جور شو دا دی کتاب خول والا جور شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا معلم پا شکل کرا گلے ہو کر یہ تبلیغ والا دوستان ممتا سدا حدیث ہو رہے مشکاہ شریف کن دا حدیث را گلے اور دا اللہ حبیب مسجد نبوی تر ہوا تو چا نوافل کول چا ذکر کول لیکن سٹولے ناس تو قرآن اور سنت یو باللہ خیر دا اللہ حبیب وی دا نفل چکی دام خیر خبر دا دا ذکر و اذکار چکی دام خیر والا خبر دا خطا و طولی کی کیناس تو چاچ قرآن خولو از دکولوے او بیعو فرمائل انما بعثت معلما دا اللہ دنیا تا دا معلم پا شکل کرا لے گلے چیز با قرآن خلق لخیر قرآن پاک با خلق تخیر دے اجنے زبائی زکمون دے چی منگو تاسو قرآن پاک للو دا دے دکولو کوشی شکر او دمون آباد مین دے خین دے وئی دائیو شیطانی حربا دا زمون باز مین دے خین دے وئی باز دا بوداگان وئی ویر زمان پیز دماغ کار نکرے خبری نمو خیال رسے دا خبر اگر شیطانی دوکا دا باز علماء دی وئی جنہیں باز زیمو کی علماء نومی دشی دی جمعی تقریر نکے درس و تدریس نکے کسو کلوئی تخو بیان نکے درس نکے ویر خلق سب منینا نو دا آدم مانولو نمانولو زمواری دا چاہ پلاس کرا دا خدا سنے لکن اللہ زمواری او سڑے پلاسو کرا والی دا عالم دا دیندار سڑی کار دا دعوت پیش کول ہدایت کولو والا سوک دے دا اللہ حبیب شپا اور از لگیا دے لیکن ہدایت مالک اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام تینزو طریقے سر دا دعوت قرآن کے اللہ ذکر کرے آوے ربی انی دعوت قومی لیل و نہارا اللہ دا شپیا میں خلق رو بلل درز میں رو بلل شپا اور از دعوت تے دیاو رب العالمین چی زیرا بلندے پا غبنو کے گتے ور کی سادر نوا چاہی سم انی دعوتهم جہارا چی دے غبنو کے گتے ور کی نماور تے چگے وال شورو کل سم انی آلنت لہم و اسررت لہم اسرارا اللہ اعلانن میں ورتو کل او یو یو تنت میں پٹ پٹوئے او دا نحنیم سوا کالا لیکن مرگری سو رضور دی نحنیم سوا کالا کی دا انبیاء دور علی حمد ہے یعنی زیاد نہ زیاد قول مفسرین دا ذکر کرے چھتا نحنیم سوا کالا کی اتیا مرگری جور شوی اتیا مرگری زمائی زکن نجور شوی لپدی امیت بانے باز عوام المال ایرز دکی گی ناو زمان پہ جب اناو ردائی و شیطانی ہر دنہ زمان اس تا پہ اختیار کسی شہر ہے قرآن تلاسو کرا غستن لی دیتا وقت ورکولی دخول مالک سوک دے دخول مالک اللہ زما استاد په اختیار کې چې سدي عربي استاد وي د قران درس کول تا لنګر والا ولوي چې سشتنه د درس او طالبات به خوششتنه او غرمې له بسخري نو ګره مشران دا خبر یاد ساتل پکار هغه له دا کار دې موږ بل خپل کار وکړو او دغه چې چا دې مواري دا بای لپري درې دې مواري چا لاس وکړه ناغه درس شروع کو طالبان ولکین اصل ته اور از دور الله سرا واست چټول رمضان کو دخل کو کارو زمون استاد تو کار سره قران پاک را غسل خول والا سود دے بلدا چې الله رب العزت به بندنه دا وای چې تا قران ناغستو او دا ته دور الی عالم شوی ولې نه دی ته پوس به دا به چې تا را غستو کنو را غسته ته قران را والا عالم دین تکینا زمون مین دخل دی قران را والی او کی دی خول والا سود دے اغه الله رب العزت دا خو الله ته فیصله دا چاته لک خی او چاته ډیر خی خوستاو زما په وس کې چې کم شیر ناغه دا الله کتاب پلا سو کرا غستل بلکې دا الله حبیب خصوصی دا خلق او اجر ذکر کړي چې سو قران زکای دا غینه کټکی غینه خو زکول ورته ګران دي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا فرمائی وہی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دی الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام بررہ ماہر عالم ماہر حافظ پا قرآن کی داغ مرتبہ و درجہ دا مقرب فرشت امردہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران متفقنا علیہ بخاری و مسلم شریف حدیث تھے وہی مسلمان نارینا و زنانا کہ قرآن وہی خود لذ دکھول گران دی دتی جگہ نہ اڑی دت اگر رب العالمین دعا جرم اور کئی سب اور کئی دعا جرم اور کئی دکھے گرگا خصوصی نعام اور کڑے اور اگر دعا جرم معمولی خبر ہے نا اہل کتابوں کی جسو کی مان روڑی او دا اللہ تا حبیب ایمان راڑی وی دتا دعا جرونه دی دا اللہ تا حبیب بیبیانه چی اغیی تا امہات المومنین وی اغیی تا دعی دا عمال دعا جرونه دی انبیاء علیہ السلام تا دعا جرونه دی یہ حدیث پاک کرا گلی صحابی وی زرالم دا اللہ تا حبیب تا بوا وی برستن فضان اکول و سادر او دا تب درم والد برستن نمراوی تما کوئی تاغی لاس نشکی خوی ما ارتو قربان ستاسو غریر سخت تبر وی زمونگا اجر تین کی دگنه دی نمونگا نے تکلیف ہم تو بنا رازی پہنگے جتا خبر بار نچالے چھ قرآن دا کول گران دی اللہ بس کئی دعا جنو نبور کئی یو اجر دا دا دا تکلیف چھ اللہ و تعالی تکلیف دے خوزین پریزے نا دا دا اقل کا ارادہ ہو کئی دا مونگا مین دی خوین دی مکی کس دکی گی اوکا نز دکی گی ہمونگا تر مرد قرآن نپریز دا دا مدلا سوچت پی تور انشاءاللہ مونگا دا کتاب نپریز ہو زرکول مالک او خاوند اللہ نے بس دا کول مالک او خاوند اللہ ہے خدا کا زمون دا اللہ سر وعدہ ہے اللہ ستا دا کتاب بنو کرے او اللہ دی سر اللہ رکھلا او دا سی کتاب دے اے دیر عوام دا سی دی چا غی قرآن وے لگی چا کچھ ورطا ناسی نو پوئی گی پھر دا غی دا عبرت حاصلی گی او اللہ بار بار وے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ اللہ وی قرآن میں دے نصیحت غستو دے پارا سان کڑے دے نشتہ دے سوک چی دین نصیحت والی کل وی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ حبیب استا پر جب ہمی قرآن دے امت تا سان کڑے والو والو ما شمانی یادے کنی یادے قرآن پاک اللہ مدد کئی خیئے وہ چمنگو تاسو زمائی زکمند دی کتاب تکیرو او دا محکم ارادہ کو کہ مونږ به ان شاء الله دا الله کتاب زکو دي ته وخت ورکو اے ته بس کو وخت ورکو او هغه وخت غره قیمتي نه چې کوم دا الله کتاب ته پناسته دا نور وخت خو برباد شو کنه که په بازار کې تیر شو که په کور کې تیر شو او دا خو زمونږ نن وخت سره غیبت کو چغلی کو نظر غلط استعمالي دبل د سپکاوي پسې لګی دی وخت خو هغه چې الله کتاب لکې داس او د دې تلاوت کې دا کتاب اللہ تلاوت کے دا دی سر دی تعلق لے دا دی علم زدکے او جا یاد ساتے علماء لکلی وی دا قرآن علوم دیر علوم دی او پتول علوم دا قرآن کے بہترین علم سشے رہے آغا دا قرآن مانا زدکل حافظ ابن قیم رحم اللہ و عالم تیر شے او دا اور بہترین کتابی لے دی یہ کتاب دا آغا مفتاح شدینت کی یہ باب کی مختلف قسمہ ملغلے راجمکڑی ناوی دا قرآن در علوم دی ور الاکم عالمان چې ناظره قران خیدا یو شعبه ده دي د حفظ شعبه جدا ده د تجوید او د قرات شعبه جدا ده د درس او تدریس د معنا او د مفهوم شعبه جدا ده بیا لیکلی چې تطول علوم د قران کې بهترین علم او افضل شعبه د قران معنا او مفهوم زده کولې ځکه دې سره د عمل تعلق دی دې سره د عقیده تعلق دی د قران په علومو کې بهترین شعبه څه ده د قران معنا زده کول ادا کر امت کا حق کی مذمت ہے کتم نارینا زنانا مسلمان دا قرآن کو مانا نکوئی کی ودا دا حق کی عیب دے دی یہود مذمت چی اللہ ذکر کرے قرآن پاک کی تو اول پارا سورہ بقرہ کی ناغی کدایات چیتا سو تلاوت کوئی نمخل رازی اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب دی یہود دا علماؤ دا ناکار علماؤ قباحتو دا قرآن ذکر کرے نبیا دی یہودیان و دعوام و ذکر کئی اول پارا سورہ بقرہ کی وئی ومنہم امیون وئی پدی یہود کی زنی عوام دی نقصان سرے لا یعلمون الکتاب دا اللہ پا کتاب نپوئی کتاب اللہ بانے نپوئی دلنا سرے دا دی یہود دعوام و نقصان ذکر کئی دیو جنہوں نے تاسو کوشش کرو چی دا اللہ پا کتاب بانے زان پوہت عوام خبری زمائی زتمند لارے چپ خواب خلق رکاوٹ کو لجی دی کتاب لبن کینی دی لگ دور اولو و ضرورت تے الحمدللہ نن عوام و قرآن زدکو زنانا و قرآن زدکو او چاچی زدکڑے نداغی پا زندگی کی انقلاب ور سر اللہ رب العزت را وسط تاغ کورونو کی خیر و برکات را لد چی کمو کورونو کی زمائی زکمن قرآن لستیشی کمو کورونو کی چی قرآن لستیشی آئے کہ اللہ خیر و برکات را وسط سمر خیر و برکات تاغ کورونو کی راضی چکم کے زمائی عزت مندو دو کتاب اللہ تلاوت کی دیو جنہ چھنگو تاسخ کل کورونا داد اللہ دو کتاب پا تلاوت بانی عباد کو نن زمان کورونا کی چھ خیر نشتا سکون نشتا آرام نشتا اتفاق نشتا نوٹیوی راغلے ویسیار راغلے تاغے کی فحش خبری راغلی کچھرے دیو چھوی ویسیار او دو گند ماحول پزے کتاب اللہ را دن نشی نتاسو برے اللہ با اتفاق و اتحاد راولی او بشر کے لیے جموں ماسوتن کے بچو سے رکھی نو دا اللہ کتاب دا لستو کوشش کو داغیر تعلیم و تعلم کوشش کو اے رب العالمین چہ تخپل کتاب کے دخپل حبیب دا بیبیان دا پارا کم انتخاب کرے وہ نلویش ہو گئی خاتم النبیین دے داغی بیبیان جو امہات المومنین داغی دا کورن دا پارا اللہ دا سے انتخاب کرے تو سورہ احزاب کے ورک رب العالمین فرمائی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے بیبیانو یاد وئی ہاغا چستاسو بھی کورنو کی لستیشی سشے دا اللہ کتاب او سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دو وزر ہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ وئی اللہ توالو زفا دو وزر یو وزر دا قرآن نے نبل وزر دا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنہ ہر کور کے برا چہ دا قرآن او دا حدیث و تعلیم کی گی داغی ایمان بجوڑے گی داغی دا قبر او دا آخرت فکر بجوڑے گی او کد کم کور دا ماحول نی ناغد رست رضا بگڑاوئے گی او نن خود فتنے دور دے ندایا کو ساتھ زمانہ مین دکھ لیندے مدارون مسلمانانم کہ پا 24 گھنٹے کی منتدا سے ماحول نی چاہے کہ دا قبر دا آخرت دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر من ناورو ندیوی رضی نبگلی رضی نبگلی او کدا سے ماحول نی دا قرآن چاہیے کہ منگ دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات خبر اورو نو زمین زندگی برا سنبھال دیو جنہ دا سے ماحول جو رول دا منگ ہوتا سلے ضروری دی چی 24 گھنٹے کے دا سے ماحول ہی چی منگ غیر قرآن اورو قرآن زدکو ذکر بغیر دا قرآن پاک نا کامیابی نشی حاصلے دے دا دا ہدایت کتاب دیکھا دی ایمان تفصیلی بیان پسکے لے کہ اس لئے قرآن تکینی نہیں دے دا مفصل ایمان نا خبر نہ دے قرآن کو سڑے کی نناستو نو دے دی ایمان مفصل نہ خبر نہ دے اللہ اختل حبیب تولی وما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان زما حبیبتا سلپتنو چی کتاب سشیرے ولل ایمان کی یو مانا دادا دا تفصیل ایمان پتدرتنو قرآن اگا کتاب دے چی دے تفصیل ایمان خی دی ایمان پا تفصیل دے سڑے کتاب اللہ کی پئی دیو جنہ چی منو تاسو دے کتاب لکینو نو دی ایمان تفصیل پدے کس دکی ایمان خیم پا ایمان پدے سڑے مضبوطی گن پا کتاب اللہ والے لیکن دا مشکاہ شریف کی حدیث مراغلے ہو دے دی آیات تفسیر دے آو دا صحابی تفسیر د بعض محدثینو په نیز باندې په حکم د مرفوعی حدیث کې سوره طه کې الله د خپل کتاب بارہ کې فرمایلی فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى الله ویسو چې زما د کتاب په سر روان شو نو هغه له بدو فائدې ملاویږي دنیا کې به گمراه کیږي نا اخرت کې به بدبخت کیږي نا فمن اتبع هدایا سوک چې زما د کتاب پس علما او عملا را روان شو فلا يضل هغه گمراه کیږي نه دنیا کې ولا يشقى او اخرت کې به هغه بدبخت کیږي نا دا ګوره د شقاوت کتاب نه دی الله و ایمان انزلنا علیک القرآن لتشقى حبیب دا کتاب نه د شقاوت د پاره را لېږلې نه دین به یو سړی ناس دی د کتاب الله خادم بی هغه ته شقاوت نشي حاصلې هغه ته به الله سعادت ورکړي دا د خیر کتاب دی او چې موږ او تاسو دې ته صحیح مانو کې کېنو ہاں یو سوچ دارے چې کتاب الله له وقت ورکړي دا بعض عوام زمونږ په دین کې درس پاتې شي کله داسې ګوره د عوامو څه کار وي ضروري بیمار دی چې ته په سفر لاړ دی نو دې وی یاره زه چون کې پابندي نشي کولی نو پرېږدی ځم نه که بعضې سړی سفر یې کوي کاروبار کوي که یو ورځم په میاشت کې نو د قرآن درس لږه ځه ټیک ته خبر بل دا شی زما عزتمن دی چې موږ او تاسو په هېڅ طریقې پرېږدل که کله داسې ضرورت دی بیمار دی یا زنانه په کور کې اوزګار یې نه دي نو دا دې نه وایي چې یاره موږ یو هفته درس نه لاړم نو اوس به درس لنه ځو نه دا شی د پرېښودو نه دی بل دا داسې کتاب دی کنه چې د دې په ترجمه زده کولو کې دا ابتدا امتحاني شي لکه بعضې علوم وي نو د هغې د زده کړې ترتیب وي قرآن شریف ته چا د کوم ځای نه شروع کړو بس هغه ځای نه شروع کړی کتاب الله ابتدا نشته کړي چېره یو کال کې لکه د نورو علومو په شان دا علم کې نو بیا به ورپسې ترتیب وار بل کتاب دی او که ترتیب دې خراب شو نو هغې کې به نه چلېږي دا داسې کتاب دی چې دې کې هر ځای نه دې شروع کا نو هر ځای نه دا هدایت او هدایت دی تباہی دا ده چې موږ او تاسو زما عزت مندو د کتاب الله ماحول پرې داسې به انشاءالله موږ او تاسو نه کړو دې سره زما عزت مندو زموږ او تاسو د الله سره تعلق به جوړېږي حدیث پاک کې راغلی وایي د الله د نزدېکت بل شی دومره نشته لکه کوم شی چې د الله د طرف نه راغلی د الله کتاب د دې تلاوت کول په دې کې سوچ او فکر کول زما عزت مندو د دې خدمت کول د دې لپاره مدرسه جوړول د دې د طالبانو خادم جوړېدل دا ټول زما عزت مندو یو مبارک شی دی دا ټول زما عزت مندو بلکې په دوو څیزونو د دین قیام دی دین په دوو څیزونو د آبادي چې دا دوه څیزونه دي یو جهاد فی سبیل الله او دویم تعلیم او تعلم د قرآن او سنت حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي مفتاح دار سعادت وایي په دوو څیزونو د دین قیام دی دین ته ولاړ دی یو تعلیم او تعلم اگر هغه یو مثال لا دی تاسو ګورئ په دې امت کې مختلف شعبو سره علماء خدمت کوي څوک د قادیانانو مقابله کې ولاړ دي کنه خو دغه علما کوم ځای کې جوړ شوي مدارسو کې جوړ شوي معلومه داسې چې مدرسې کې داسې خلک جوړېږي چا د قادیانانو مقابلې له ولاړ دي د پرویزانو مقابله کې څوک ولاړ دي علما دغه علما کوم ځای جوړ شوي د روافظو مقابله کې څوک ولاړ دي علما دا په مدرسو کې جوړ شوي د شرک او بدعاتو په مقابله کې څوک ولاړ دي د ظالم حکمران مقابله کې څوک دي علما دي دغه علما جوړ شوي په مدارسو کې یو د دین د قیام شی تعلیم او دا د تبلیغ چې یو کار روان دی نو که چېرې دا مدرسه نه وی او په مدرسه کې مولانا محمد الیاس رحم الله سبق نه وی ویلې نو دا به کوم ځای نه روانه معلومه دا شوه چې د اسلام کلاګانې مدارس دینیه دي یو زما عزتمن د تعلیم او تعلم سره به دین قائم او دائم وي دویم جهاد فی سبیل الله ځکه د دو څیزونو سره دین خوریږي بلکې تاریخ دا وایي چې په مکه مکرمه کې د الله حبیب د جبې دعوت نو د شمیر کسان مسلمانان شوي لیکن مدینه منوره کې چې توره لاسو کې راواغستې شوه نو الله وایي ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا ډلې ډلې خلق په دین کې دننه کېدل ډېرو خلکو اسلام مدینه کې قبول کړی دا د جهاد برکات د دوو څیزونو باندې د دین قیام دی یو جهاد قتال فی سبیل الله دویم تعلیم او تعلق ادا به هر امتی زما عزت مند کوي ولدا یاد ساتي تا علماء دا سیدا دی یهود او نصارا او نظریه وا ای بجین په ملا خرص کو بچ دې سکیا کوي زمون دی عوام ویلی وی الا بلا او برسر سه ویلی ته خبره دا خبره غره نه هر سره د تدین ځان کوي دا الله حبیب او قران پاک د باز علماء دار کی سه ویلی چا خطا د توحید نه بندای دین نه بندای لکه ته دا مولا مې را پیر مې نه خبره کندل غره قران پاک کې سلا کړی کني نه کړی يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وايمان والو ډېر لویه قیمتي خزانه دې جمع کړې وګوره خبردار شه ډېر مليانو پیران مالم لوټي ایمانم لوټي با جواب وای بس خوچ په ملا مې خرڅ کړې خپل څه شي نه زده کړو ادمون کو علاقه کې یو ساده مقتدی امام ولی فرازی نے مجلا اگر امام ولی استخفل علی سرکار رہے بیگے پہ خبر آوان من پہ بازی زمیدار خسلانہ علا ورکے جوار ہو دغنو نو بازی خلق ہوئی چی بس دین دی امام کار دے چی دسو کل بس آغا زمان دے نظم آئی زکن دے ہر سڑے با قرآن تکیمی چی دے ایمان ازدکی دے ایمان ازدکی او سبا دے سو تباہی توروانے چی زمان زکن دے ہر امی ہر نارینا و زنانا با قرآن تکیمی چی دے تک اخفل عقیدہ ازدکی سبا به یو سړی کند لغرځئ نو دې به د هغه سره ځان کند لغرځئ هر سړی به زما عزتمند کتاب د الله ته کیږي او کتاب الله له چې کېناستې نو الحمدلله په دې کې عقائد په دې کې اعمال په دې کې د قبر او د آخرت خبرې زده کی ما چې کوم حدیث تاسو وړاندې ویلو سو د الله حبیب فرمایي وای مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نرا جمع کیږي س خلق په یو کور کې د الله د کورونو نه لکه مساجد جمعتونه او سره پر را جمع کیږي یتلون کتاب الله د الله کتاب لولي ویتدارسونه فیما بینهم تحقل منس کې درس و تدریس کوي په دې نیت راځي یو قوم را جمع شو یو کور کې زنانه او نارینه را جمع شول او په دې نیت راغلي چې موږ کتاب الله زده کړو خو دې نو دا اللہ دے طرف نا الا نزلت علیہم السکینہ پا دے خلق دا اللہ دے طرف نا سکون و اطمینان نازلی گی دا رچا فی صلی اللہ دا اللہ دے حبیب فی صلی اللہ کسڑے سکون غواری لکہ باگی راشو پریشان ہے موڑا بے خفض ہے نوئی کہ سکون غواری نو کتاب اللہ لکینا اللہ وی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پا کتاب حرون تارا محسنی گی اغشک او تردد دا شرک او دا بیدی نئی دا قرآن دا تعلیمات و تسبب ختمی اگر دا غیر مثال دا سدے قرآن سردہ سی سکونی تا سو گو رئے زمان دا بازی مسلمانان چی تا دنیا او دا حلال مال لگتولو دا کاربال برکنو تلا دے دا دائی تمنا دا دا چی وطن پرا دے دا تمنا دا کمرا او اکم چی دل تی دے چی کلب را سی مکجوری کی چی زم تکی چتا امارات او سعودی او دینور ملکونو لو ګرځي دا دکانداران نه تاسو کوی دې تنگ دي چې دا دکان می پروفه بل شی به شروع کی کچری او بل و کرے والے تاسو کا پدی تنگ دي چې دا می پروفه لیکن قران والے چې قران تناس ته هغه دمر مطمئن دي چې هغه ته لش په الله تجاری چې الله بادشاہی خو درا کړو چې درمر غرا نه کټ نشي دا دا مطمئن دي تخپل شي دا د سکون العمل دغه خبر مجاهد ته جهاد ته لګي دلا وي الله دې شي نه وکټ کې ما ویدے پہ خبر کلا ناکلا دے گناہونو دے وجہ سڑے دے دن دے کتھیل دے جنہ نمی استاد آگا دے گران شے پہ دن کسے دے یعنی پال پرہیز دے ویدے پہ خبر کلا سڑے دے خپلو بد آمال ویدے جنہ قرآن نکٹش دے قرآن سر دے ناس تے سر سکینہ نازلی گی دے زلہ رام نازلی گی دانن چی دے زلو سکون نشتا دے سکون غشے دے مند معاشرے نوتے اللہ نزلت علیہم السکینہ دا قرآن دا وجه سکون نازلی گی او دا یواز دا قرآن خصوصیت نرے ہر آسمانی کتاب سر سکون نازلی گی امت تا پزڑ کی اطمینان راضی تاسو گرہ چی تلاوت کوئی او درس کوئی ناولا پارا سورہ بقرہ کیوئی بن اسرائیل تنگ شیو لکنن من چی تنگیو دا غی دا کورن بی عزتی کی دا غی جماعتون روانے دل نو بن اسرائیل یا پیغمبر تر آجام شلور توئی ایب اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ وی من دے انتہا پریشان شوئی من تے ومر جوڑ کا چھ من دا اللہ لارکیو جنگی گو دا اللہ پیغمبر ور توئی قال ان اللہ قد بعث لکم توالوت ملکا وی اللہ در تے توالوت بادشاہ جوڑ کرے بیا غی جاوی تامارت کی خلاف ملاکو و بیاورتا دا اللہ پیغمبر وئی وی ان آیت ملکی ہی ایاتیکم التابوت دا توالوت دا حقانیت او دا صداقت او دا بادشاہی نخداغا آغا قوم چی درنا صندوق تختولے چی پکی تورات شریفو ملائک بے روڑی نو کتاب اللہ چرا شنو اسی بوشی وی فیہ سکینتم من ربکم کتاب اللہ چ واپس راشی او تاسو علم نو عملن پلاسو کراوالی تاغی کی سکون لے تاغی کی اطمینان لے دا طول پریشانی و مختمی شی پھلے کتاب اللہ وہ کتاب اللہ دا سے نا چیو سڑی لکال ماہ بازی ممگ دا سی چی قرآن نش پشار آروانی بازی عوام دا سی چی درشل وطا سے یو تاخ جور کرے ایک قرآنی و اتبرکن بتی زوی رازو دا بعض مین دا طریقے چی بچی پا سفر دی دا قرآن دا سیونی سی اعلان دینے ورلہ تیرے را تیرے دا قرآن مقصد دے علمن و عملن تلاسو کرا غصر ویفیه سکینتم من ربکم دا دی کتاب ترات لوکی چی تاسو علمن و عملن تلاسو کرا والی سکون بی اتمینان بی استاسو دا رب دا طرفنا ننم من پریشان ایو کنیو کتاب اللہ برا غصر غاری سر پارا دانا چی دے کہ فالو نہ گور باز ملیاں جو بات نو کنا سی اگنا پریشان ہے کنی کتاب اللہ برا غسل غاری سے پارا دانا چی دے کہ فالو نہ گور باز ملیاں جو بات نو کنا سی اگنا نہ ور ترازی ویلا شکرانہ والا فال لا لو راول قران شریف پانے را واڑے او ای ذکر بھئی سمے ہو دگا کی سکون نے چ امت ناری نا او زنانا دے کتاب علم و عمل کلا سکر والی دا کتاب سوئی دا سمو طالبہ کے ذکا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقول ای وہ فرمائے وہی کلا سڑے وہی ما قران ولستو نو دا قدم رلوی کتاب دے چتا ولستو نو دا کتاب چ سو کل لی دا غت بدن کی خکاری دا غت شکل کی خکاری دا غت اخلاق کی خکاری تو چے ما قران ختم کرے ترجمہ میں ختم کا نو دا خو یا بدن کی خکاری اے او دنیاوی کتاب سو کل لی ڈاکٹر کتاب ولستو نو دا غیا سر دا دے چ ڈاکٹر ہی پوری گی دا اللہ اخیرنے کتاب نے تمام کتابوں قدی ختم شی یو سڑیوں اس تو سنگ اخلاقوں کے فرق رہ نگے سنگ عاداتوں کے فرق رہ نگے دا کتاب با قاعدہ پہ بدن کی خکاری نو دا عمل پنیت کو منگو تاسو دا اللہ کتاب پلاسو کے راو آغستو نو دے سرب آرام و سکون نازلی او کم آرام و سکون کم آرام و سکون چا اللہ پہ خپل حبیب نازل کرے دی کتاب سر سکینہ و نزول لازل بل اللہ حبیب و غشیتہم الرحمہ دا قرآن دا درس و تدریس سر خلق پر رحمت کی پٹش دا اللہ رحمت کی پٹش ہم اصلا حل شوکن کن حل لگا دا اللہ حبیب و غشیتہم الرحمہ دا قرآن دا درس و تدریس سمر طلبا چناستی ویز دکیے دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی نبی و غشیتہم الرحمہ رحمت پی دمر را وریگی چرئی پکی پٹش و حفتہم الملائکہ درم خبر دا اللہ حبیب دا کئی دا قرآن درس و تدریس والا ملائکی پہ وزر کی پٹکی اب اللہ پہ ملائک قرآن دے فخر کئی سلورم خبر دا اللہ حبیب دا کئی وذکرہم اللہ فی من عندہ دا قرآن دا خادمانو دا قرآن دا تعلیم و تعلم والا ذکر اللہ دا ملائک قرآن دے کئی اللہ نے منگو تاسو دی کتاب صحیح خادمان جوڑ کی جواب عزت مند چې موږ تاسو کتاب الله تکینو د دې د زده کړې کوشش وکړو او دا هغه خلکو سره موږ تاسو تعلق ساتو چې د چا د وجې نه دا قرآن شریف په لاس کې راغلی او استاد هغه د شیخ شاګرد نو هغه ویلي پښتنو کې چې څومره درسونه کیږي وی ټول ثواب د الله رب العزت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده له ورکړي ځکه موږ په عمل کې قرآن چا لاسو کې راغسته پرون یو کتاب کتو او دا د کارونو نسبتا مشران له پکار محمد تقی عثمانی یہ علی عالم نے موجودہ دور کی اور والد صاحب نے تلاوت کو لزور سرخوا کے ناس مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وہ یہی چھو تلاوت کو لزور سوچ سر بے کھولو بعض آیات کی بھئی سار سو سوچنے بے کھولو وہ ایدہ آیات لستو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ آیات دا سے معنی اللہ وَإِكَمْ وَقِچِ إِبْرَاهِيم علیہ السلام راپور تکول بنیادون بیت اللہ شریف و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ایک بار پورا شریف دا کور جوڑ کرے بھائی ماں توالد سے بے ہوئے چی دادا سے ہو لینے ہوئے چی و اذ یرفع ابراہیم و اسماعیل قواعد البیت جوڑ کرے خدوار ہوئے وہ دیکھ خبر ہوئے دا سے ہو لینے اللہ نوائی چی پلار و زوی دوارو بنیاد راپور تکول زکر چھتے دیوال خیجے بل در لخطا اولو کا در کئی خدوانا بادے کوئی کن وی ماں تو ادا سے ہو لے انہوں وی ماں اور تو ایجی بس اللہ خیلی را لے دا قرآن خی جو کرے دوارو دے خون نسبت مشر لکے وی گئی تخبر والا چرا جوڑے ان کے سوک و اول کی لگر دے ملک الحمدللہ لا خلق چ من عطا سو عزت و احترام پزڑ کے اسات چاہے قربانی کرے وا من عطا سو لے الحمدللہ کتاب پلا او دی بار کی سورہ سورہ تکلیف نہ تیر کرے من لا پتہ لگورا اگر چ من دے شیخ تا رستنو شاگردانو کیو رمضان دی ترجمے پورے دخل کو خاندل ترجمہ چانو کو لوسم کر دی جڑو علماء نہ تکو سو کئی من سروسم تے مدرسہ او دغه کی باج علماء شتا ای وئی کے چریدا سے دس دنہ ہوئے اور سر پہ کتاب کے بایات را غیر آگے ترجمہ وچانا کولا الحمدللہ دے خلق تو کتاب اللہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اللہ سکے ورکڑے او دے دکارے دیر تکالیف تیر کرے ندے دقا خلق عزت و احترام چے زمین و استاسو پزبینو کیوی ندے دقا خلق چے قربانے کری اللہ رب العزت با منگو تاسو لم دے دی کتاب دا خدمت توفیق را کئی ذکر اللہ حبیب فرمائے لی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل و ای زمات امت کی شریفہ مصوب دی دا قرآن والا او دا شپید تحجد والا چی دا قرآن عالم نے حافظ دے او دا دی زمائی ذات من دا خدمت کئی دا پا امت کے لئے خلق دے نظمون میں دا خیدن لم پکار دی چی دا کتاب اللہ دا ذکر کوشش کی ایسا من راضی گورا بھائی زنانہ بداؤ چکور کی کارو ندی دا دیا ندی اے دا اللہ مدد و نصرت راضی دیکھے کہاں برباد زمن کور کی تقریباً زمایا کور والا دی شپا گو بچی میں اوا غرض میں ورت حساب کولو نو مختلف درسوں سے جوڑی کی تقریباً یو پارا کم روزانہ کا تعلیم ور گئے اگے سر دا کور پکار کے فرق رانا گئے اس کے دا اللہ دا طرف نہ خیر و برکات راضی دیکھے کہاں برباد دی کتاب سر خیر و برکات راضی دی وجن دا زنانہ دی دا اللہ دا رضا دا کارا نیمہ نیمہ گھنٹہ ورکئی اللہ دا دیر خیرون دائی تا کور کراوڑی اور دام یادو ساتھئی دا زنانہ درسون دیر کامیاب ہوئی یہ خدا ہے چھر زنانہ تعداد دیر دے تاسو قرآن شریف تلاوت چھے کوئی نگورا رب العالمین حکم فرمائے لے چھے یو ناری نے تسلور زنانہ روائی کنی بھی روا اللہ تا پتو جائے زنانہ دیری پیگئی خبرہ ذکر یو ناری نے تسلور روا کری اور دا سید الکائنات دا مبارک خلیل روتی چھے سمر خبر قیامت نزدیکی نو سڑی با کمی گی او زنانہ با دیر پر دی چھے صحیح روایت کرا گلی دی یو سڑی پا مقابلہ کے با پنزوز زنانہ پاتی کی دمر با قتل و قتال شی چھے سڑی با شہیدان شی سڑی با ختم شی پنزوز زنانہ با پاتی شی یو بناری نہ پاتی شی اس کا دا زنانہ و اصلاح نشی نو دنی میں نہ دیر امت پا کورو نو کرے بگئے خبر با او دام دا زمائی ذات مندو دا مسئلہ امام قرطبی بائے زیونو کی ذکر کرے یہ زنانہ کور بھیجی و ایزان سر بسلور کسان بوزی پلار بوزی چپلار والا عقیدہ نہ لکھولے رور بوزی خاون بوزی بچے بوزی دا زنانہ خود زمائی ذات مندو پکور کے باہیا جون بتے رہے منگو تاسو با کوشش کرو چدائی تسیح عقیدہ و رسول اختل بال بچو بی بی ایونو تا منگ دا گرمائی او دا سردائی او دا بیمارائی دا تارمند تلوے کنو دا دین زیاد دا غی ضرورت عقیدی و ایمان تا دے اللہ حکم کرے ارچانا بغیر بندے دخبر کور تپوس کی گی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اے ایمان والو زانونا او خپل اہل و عیال دا اور نبچ گئی نوست شفیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری وَيْدَا گُنَامُنَا حقیقت کے اور رہے وَزَمُنْ دِسْتَرْقُ کیا غاثر نشتے چاہ اور رالا تکیخ کارش اے اللہ وی بال بچ او زان دا اور نبچ گئی دو گناہوں دا اللہ و دا رسول مخالفت غیبت اور دے چغلی اور دا شرک اور دے بدعت اور دے بے پردگیری اور دا خدا اور من ہوتا سلخ کاری دا تین اور دے وی عزتانی رحمت اللہ علیہ و بازی کسان را جماعت کبائر و سغائر و خیا دا بازی اسم ملال راشی وی ارزا کبیرہ دا و کس وغیرہ دا دی علماء اللہ پکار دی جدا والے نوی جولے ہو گناہ دا دی عوام دا مقصد دے کچری صغیرہی جلے والے دو سنگا دا کول و بندو بس جوڑ کی پوئی گئی پہندر بانا ویتان رحمت اللہ علیہ ورطے تھے صغیرے و کبیری سے تک اس کے صغیرہ دا اور ورو کی سروت کے لوائی او کبیرہ غٹ سروت کے لوائی نا اگر لب اسو کل مندو ایچاوی دا ورو کے غنچے دا اور سروت کا دا او دا وزت دے صندوق کے کے دم ناغا صندوق بے سوزی کو بے سوزی دی وجن زمائی ذات مندو چمونگا تاسو دا اللہ دی کتاب تکینو تول خیرونا رب العالمین پا دی کتاب کی نامن چنن تکر او در پدر یو اصل وجد آگا چی یقیناً من دی کتاب لس وقت نرے ور کرے کہ دا ترکیب من تاسو شروع کو او پکور کے یمون زنانا قرآن خانشی دا بچی دا تربیت من منعی مدرسہ دا خپل مر جو لئی دا زنانا او زمائی ذات مندو چی تربیتو شی دا بچو رو منع تربیت دا مور پا جو لئی کی دا مور عقیدہ سمدہ ناغا بچی تا پزانگو کی دا توحید خبر خائی او کنا کی دے گڑا وڑا دا نو پیدائش سرے دومرا چارے والا دا بالخ دلان بیخی وی دا وڑا نا پیریان شیڑی تاسو پل امدا سے خلق کئی کنک کئی بعضی زنانا چی دے بچی دا بالخ دلان دیو گوری نو چوبکی ور سرے خی پیریان تی پدیز غلق او چی اخیار موری ناغد اللہ دا حبیب دا ترتیب مطابق دا بچو دا پیریان نا حفاظت کئی کل ورطا چا تارون لاسو کے چولی چا ورطا کنجکی لاسو کے چولی دیکھے خبر بار او کل بچی دا ورکوالی نا پا دروغ عدد کی او نا چا مور پوہ دا و مور سمجھدار دا ناغا بچی تا دا ابتدان خکولی اخلاق دا خکولی عقیدی تعلیم ورکی دا دروغ نا ساتی نا دا آغا بچی تربیت پا صحیح طریقی سروشی دا آغا بچی تربیت دا مچی پاڑو منعی مدرسہ دا خکولی مور جولی دا نچے مور تلاوت کئی مور تقوا دار دا مور پرہیزگار دا داغے اثر پہ بچو گرجی گا یاد ساتھ آئی مین دچ کم تربیت کولے شی غبل سکنے شی کولے امام بخاری رحم اللہ یتیم پاتے ہو کر امام بخاری رحم اللہ یتیم پاتے داغ دا دمر پرورش اور قومت دمر احسان چلے مور داغ تربیت کرے میں گئی پہمر اور مور چلے بچی تربیت کرے تمہیں دعاگا نے غاڑی دا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مور تربیت کرے اے خپل مور کله یوی مدرسه لګوتله کله بلې لګوتله اجازه دې امام بخاری رحمت الله علیه مناقب کې راځي چستر ګړندې شو ورته موږ دې دعاګان اند اولاد په حق ډېرې قبليږي نو مور الله تجړل مور الله تجړل ابراهيم عليه السلام خوب کیو لیدو ورته استاد الله قبول کا استاد بشي نظر الله واپس چراتا سي دې امام بخاری رحم الله نظر سم نو موږ دې چې بچو کم تربيت کوي کنه یاد ساتئی اغا والدین نشکولے مجھے کلا مور کی دینداری دا مور کی تقویٰ مور کی تقویٰ اور دا مور دا وجہ لچے کمرا سمرا سرات راجی کو چاہیے کہ تقویٰ البدایہ والنہایہ کی واقعہ ذکر کریں ویدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ترتیب چے دشپیہ با دا مدینی پا کسو کی گرزے دا اور دا آغای و تقویٰ خوف الہی چے ایسے نشال تکلیف نی نصباب مانا اللہ تپوس کئی وہ یہ کسا کی تیری کی نمور اولوز جنگ لے مور پشودو کے ادا چاہی پیو کی اور اولوز ورطوئی نہ بچے خبر تم خیال رس نا اولوز ورطوئی چی گر امیر المومنین منع کرے چی پشودو کے وہ ادا نہ چاہی مور ورطوئی امیر المومنین کم ذکر ہم لوگ گزارے نہ کی نا اولوز ورطوئی کا امیر المومنین نشتا نرک دا امیر المومنین خوشتکنا فاروق اعظم کسا کی اولاد دے دا خبری ورس اس سے اور سبا خپلی بی بی تا وی وی مدینہ منورہ کی فلانے محلہ کی فلانے کور دے او اگی کی او نوجوانا زنانا دا کد چاپا نکا او خطبہ کی نی دی خپل بچی تی اغوار وی اللہ بدا خیر اولاد در کی آغا دو عمر رضی اللہ عنہ بی بی لارا او خپل بچی تی اغا زنانا اغتا دا اگی پا اولاد کی عمر ابن عبدالعزیز پیدا شوی چکل مور کی تقوی دا مور کی خوف الہی دے مداغی نبی اللہ دا سے اولاد جوڑی لکا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہی گئی تخبر والے دا مور دا تقوی اثر دا زمائی زکمن دو پا بچی بانا گرزی دا مور دا تقوی اثر دا پا بچی گرزی چکل مین دو کی تقوی رالا او زنانا الحمدللہ لکا دا دی دینائی نا اثر زر قبلی نو دا دین نا مسر زر قبلی اسے تخبر والے او نن دا سے دیکھا نچے ادمی و عالم ترشی شاہ سے نداغل ناریناو مدرسه نو دا زنانو مدرسه چاورتی اوزلوی شاہ سیب دا طالبانو مدرسه نیشتا و دا طالباتو مدرسه دیدا اگو ورطوی ما دی موجوده دور کی سوچ کرے خز پسرو زور اولی پیگه که خبر باده نچی دی پوشی نرس مرواج بختمش او کچره نی پلو گوره ازا ورزه کلا ناکلوان و تاسم شکر باسه خدای دی زنانا پچا زور اولا کئی نا یعنی دیر آغی علاج چا سرنی پیگه که خبر باده یا خو علاج داده چی طلاقی کنه طلاق خو علاج نشو کنه نو زنانا گر سوک سمولے نشی بخاری شریف فتح الباری کے واقعہ ذکر رہا لولو خلق گر زنانو پریشانہ کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ انتی شخصیت پریشانہ کرو چہ زنانا پوہشی غمم رسمون ختم شی توادکم رسمون ختم شی او تو زنانا پوہنی کنا نو بیا وادونا غمونا دا پول در واجون نڈکی جی وجہ کوشش دا پکار دے زمائی زکمندو او تو زنانو داغی یعنی تربیت بدا قرآن و سنت پہ طریقے بانی کسو کہانوں بانے چاہتے تربیت نہیں حاصل ہی نمون دے ٹول مین دو خیندو نم درخواست پیش کرو تاسو سورا چو علماء تو لگا ناس سے یوام ناس سے دے ٹول پا خدمت کے دا درخواست دے دا اللہ بندگانو دا اللہ دے کتاب در سنو لکے نئی کینو دا انشاءاللہ مو عطا سکر اے برپور پا دی در سنو کسی کوئی پا دی در سنو کی سال ہے دی در سنو خدمت کوئی چاہ بانے چپدا سے حال کے مرد راغے دے دا قرآن پا خدمت کے لگیا دے نو بس دا انسان زما یقین کامیاب دے تر مرگ د قرآن درس پر ریما او کہ درس وی ناگ کی زما یقین شمولیت کئی بار بار وائی بار بار وائی اور بار بار اولو سرا د ہدایت غلار رب العالمین زما یقین دو کلا وی سر گرا دنیاوی برکات مراز ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفات کے دو مشکات شریف کی حدیث تھے نہ قرآن دور برکات نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت دور آئے تپوس عیادت کرا گئے مریض نخام خاص گئے تپوس کئی جسے تکلیف دے ورتا عثمان رضی اللہ عنہ ورتا وئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ما تشتکی کمزے نہ تانگی سفر یاد دے نہ بس دے گناہوں میں شکایت تے دے گناہوں میں شکایت تے لیکن ہم آئی سر میں خوبی گی تبی نہ تنگیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور تھا ما تشتکی اور تھا جنوبی بس گناہ نہ گناہ اور تھا ما تشتہی سلد ازلکی نہ اور تھا دا اللہ رحمت تم ازلکی دے اور تھا یہ طبیب بگر لراو مکنے چھے علاج دیو نہ اور تھا یہ طبیب امرزنی اغلی طبیب خود بیمار کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہی بیمار شو چاہر تو جزام لی طبیب لکھو لے آو وی سی در تو وی راتے وی انی فعال لما ارید وی سچن بخشی ارکون یا عرط عثمان رضی اللہ عنہ وی وی استا غریبی را بال بچ دے وی من بگر تا بیت المان نسم کرر کو آور تا وی زمان ضرورت نشتا وی لے وی مال اللہ دا حبیب ماوریدی دا حدیث مرفوان ثابت تے چکن مسلمان مومن دشپے سورہ واقعہ لولی ناغت بدلے گی شکایت نہیں یہ زیم لولے زما پکور کی بچی ملونی نظم آپ کو ضرورت ہے شدہ کتاب گردا سی کتاب دے کہ دنیاوی خیر و برکات دے سر راضی پون دے دنیا خیر و برکات اللہ رب العزت تدی کتاب کی ہے وہ دغم ریا کے ساتھ ہے کل نہ کل نہیں کو گردا پوخ تعلق غاری پوخ تعلق خبر بات قرآن پاک سے تہ دوستی غاری کچہ دوستی میں غاری اور تو کچہ دوستی میں دا خبر ہلکی گنا دے سر بت تہ دوستی کے چساور کاغے دا عمل کے اور چکل پا کتاب اللہ عمل کے تہ دوستی دا نبیا بدا اللہ رب العزت طرف نسی اگر تم وادی دا کتاب اللہ دا وجہ نشی اگر وادی اللہ بیا پورا کئی اگر وادی اللہ پورا کئی پکور کے پا سکون راضی پر عزت کے برکات راضی اللہ رب العزت وہ نہیں دی امام حافظ ابن قیم رحم اللہ آغا دا تقوی مانا کرے نور مفسرین ہم کرے وی تقوی ستا وی دا قرآن علم و عملتا اللہ وی ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض دا آمنوا واتقوا مراد دا قرآن علم و عمل لے کچری طول معاشرکی دا قرآن علم و عمل راشی نو دا اسمان و دزم کے برکات با اللہ را کلاو کی اللہ و این کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته دا دا خیر و برکت کتاب دے نو دا سوچ و فکر دا پار را غلوے اگر یاد ساتے دا دے تزدکڑا کی اخلاص میں مقصد ہے دا دے تخولو کی اخلاص میں مقصد ہے اللہ ازمو استاسو تخولو از دکولو کی اخلاص مقصد کی کل کچرے مقصد بل سے نبا مسئلہ ہلکی گنا دا دے پس دکڑا کی وسیع ذکر اللہ حبیب فرمائے لی القرآن حجت لک آوالے قرآن یا تا لپار دلیل لے یا تتا دلیل لے بعض مفسرین لکلی بلعام ابن باعورا دمر لی عالم وی دول الزر شاگردان و طالبان لے تدرس کی ناس لیکن چکل اللہ رضا مقصد نو اللہ وی فما فلوہ کمسل کم درسنے کڑی شاگردانی دی طالبانی دی وی مثال تو مسل نسبی زمین استاس ہوگی اللہ پر یہ خون از دکولو کی مقصد برب العالمین رضا کی کل اگر علم نی اور کس سڑے مسائل اور اتاغ عمل نی اللہ وی مثل اللذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا اگر خلق چید تورات علم ور سروف عمل نو اللہ وی دادا سے لکت تخر چید کتاب مباروا چے او کل زمائی زکنون دے کہ علم دے او عمل دین اللہ وی حل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جو جنہ ہر عمل کی دا اللہ رضا مقصد کول مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی مثال دیر ذکر کول عبرت والا خبرہ جو جنہ ہر عمل کی کوشش دا کوئی چھ مالک رام رضا شی ویوزے کی ناوی وزر دناوی عام ساسو معاشر زمین دا سیدا چی امزول راشی و ناوی خیستکی ویو ناوی امزول خیستکا او دو تعریفون کل چاولو دا جامیلی دیر خیستکی چاورتو کالی دیر خیستکی وی دی بلکل خوشحالی نمخصوص ہولا نو چاورتو گر سوک دی دا جامو صفت کئی سوک دی دا کالو صفت کئی او تا دو داوی نجر خوشحال شد دیبانے اگر ورکو یسل شد آسرے چکتا ستو ان پسین و زرگون زنانا زما صفت کوئی خو آغا چال پارک کمو خست کرم کاغا خوخا کم خو خبر بحل شی او کتا سو آئی جانو دی خیست ہوئی او اسکر بی دی خیست ہوئی خو مالک ما نفو خی میں زما مسئلہ حل کی جنہ پوئی ایک خبر با ایک خلق ایک جبانے دور لی ملاوے دور لی در سنے کئی اکلانی سو دی دور جنہ تینے جور پلو مدرسی جوری کی پول خلق تعریف کئی و مسئلہ با علا حل کیگی چگا خالق و مالک وقتی تو دیتا خبر با نختل خالق و مالک سر تعلق جو رو چیز امیل استاسو ہر عمل خالص با اللہ در رضا دکھ رہے اور اغیبان اللہ تجڑد اغیبان اللہ تجڑد کا عوام دی کا ناری ندی کا زنان دی کا عالمان دی کا طالبان دی دختل تعلیم و تعلم سر اللہ تجڑد چل اللہ اختل دربار کی قبول و منظور کی متاشان میں انشاءاللہ من ہوتا سو قرآن خدمت کو ورسر ورسر اللہ لے جاڑو چیز ہم دا خدمت اللہ تختم دربار کی قبول و منظور کی ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت گر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا غی تربیت اللہ کرے انبیاء علیہ السلام لے تعلیم ورکول و لسو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سبب در علی خدمتون نسول و ایدا ہر مسلمان تکار دی اور نفل کی سجدہ کی آئے کرے سورہ شعراء کے لیے ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئی آوئی ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وی اے زما روا ما دا غور و شرم ندل نو سات جرا خلق بقبر نرا پور تشیف اے خلیل اللہ و ابراہیم الذی وفا اتخذ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما لیکن سوئی رب لا تخذنی یوم یبعثون نو کہ خلیل جاری پا سجدہ کی جاری پا تہجد کی جاری نو ماو تعلم جڑا پکار دارنگا اللہ حبیب اگر دعا دانی چیزی کر کری ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اللہ اگر لرا کی چی تجدد انبیاء علیہ السلام بنو سرواد کرے اللہ من دا غور وید شرمن لگین و ساتے بددیر دا خدمت سرا دا دعا گانے کو کلک اللہ لقبول نشی نصب ہے یہ جو تحبر بار کلک اللہ لقبول نشی نصب ہے مجھ بسے ٹین گئی بھائی ٹین نزل بس اللہ رب العزت من وطا صلی اللہ علیہ وسلم عمل عمل قلو توفیق را کی دا سم رہے ہی پہتل جماعتنوں کی دے احتمام ہو کئی دے درس تا خلق رہو بلئی دے رکار زمائی زکن دے تو محلوں کی دشتن ہو کئی زمین دا نیم دے خیم دے درس تا بندی سر راضی دا دے تزدکڑا کی اخلاص میں مقصد ہے دا دے تخول کی اخلاص میں مقصد ہے اللہ زمین اصلا سو تخول اور دکول کی اخلاص مقصد کی کلا کچر مقصد بل سے لنبا مسئلہ حل کی گنا دا دے تزدکڑا کی وسیع ذکر اللہ حبیب فرمائے القرآن حجت لک علی قرآن یا تا لپاره دلیل یا پتا دلیل لے بعض مفسرین لکلی بلعم ابن باعورا دمر لی عالم وی دول زر شاگردان و طالبان لے تدرس کے ناس لیکن چکل اللہ رضا مقصد نو اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب درس میں کلی شاگردانی دی طالبانی دی وی مثال کمثل الاسپینے زمین استاد ہوگی اللہ پر دے خون اور دکولے کے مقصد رب العالمین رضا کی کل اگر علم ہوئی اور کس سرے مسائل اور اتاغی عمل نی اللہ وی مثل اللہینا حمل التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا اگر خلق چید تورات علم ور سرے عمل نو اللہ وی دادا سے لکا تخر چید کتاب مباروا چے اور کل زمائی زکون دے کہ علم دے او عمل لین اللہ وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جو جنا ہر عمل کی دا اللہ رضا مقصد کول مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی مثال دیر ذکر کول عبرت والا خبر جو جنا ہر عمل کی کوشش دا کوئی چھ مالک رام رضا شی وی یوزے کی ناوی وگر دناوی عام فاسو معاشر زمودہ سے دا چھ انزول راشی و ناوی خیستکی وہی انا یم ذل خیستہ کا اگے تعریفوں کل چاو لے دا جامیری دے خیستے چاور تو کالی دے در خیستے وہی بھی بالکل خوشحالی نہ محسوس ہولا نو چاور تو گرے سوک دے د جامو صفت کئی سوک دے د کالی صفت کئی اے تا دے دا اے نہ جرا خوشحال اس تے بانے اگے ورتے اصل شو دا سے چہ کتا سے تو ان پسینے زرگنا زنانا زما صفت کرے خواہ چاہتا تارک کم خست کرن کاغ خواہ کم خضر بحل شی او کتا سوائی جانے بھی خیص پئی او اس پر بھی خیص پئی خو مالک ما نہ خواہی نوزما مسئلہ حل کی جنہ پوئی ایت خبر با اے تو خلا کوئی چپلانے دور لی ملاوے دور لی در سنے کئی او فلانی سے بھی دور جمعہ تمہیں جور پلو مدرسے جوڑے کی پول خلق تعریف کئی وہ مسئلہ با علا حل کی ہی چگا خالق و مالک کی وقت کی پی دیتا خبر گا مختل خالق و مالک سر تعلق جوڑا چی جمعی اوستا سو ہر عمل خالص با اللہ در رضا بتا رہے اور اگر بات دیر خیست دی چاہر کے کالی بھی دیر خیست دی وہی بھی بالکل خوشحالی نہ محسوس ہولا نہیں چاہر تو اگر سوک دی دا جامو صفت کئی سوک دی دا کالی صفت کئی اور اتا ہو دی دا اون جر خوشحال شو طریبانے اگر ورکو یہ سلشو دا سرے چکتا سکو ان پسولو زرگن زنانا زما صفت کوئی خواغا چاہتا تارک کم خست کرن کاغا خواخا کم خضر بحل شی او کتا سوائی جانو بھی خیست پئی او اس پر بھی خیست پئی خو مالک ما نہ خواہی میرما مسئلہ حل کی جنہ پوئی ایک خبر با اے تو خلا کوئی چپلانے دور لی ملاوے دور لی در سنے کئی او فلانی سے بھی دور جمع تمہیں جور پلو مدرسے جوری کی پول خلق تعریف کئی وہ مسئلہ با علا حل کی ہی چگا خالق و مالک کی وقت کی پی دیتا خبر با مختل خالق و مالک سر تعلق جو رو چی جمعی اوستاسو ہر عمل خالص دا اللہ در رضا بتا رہے اور اگر بانے اللہ تا جڑت اگر بانے اللہ تا جڑت کا عوام دی کا نارینہ دی کا زنانہ دی کا عالمان دی کا طالبان دی دختل تعلیم و تعلم سر اللہ تا جڑت چلے اختل دربار کی قبول و منظور کی نتغشان میں انشاءاللہ میں اتاسو دا قرآن خدمتن کو ورسر ورسر و اللہ لجارو چیز ہم دا خدمت اللہ تختم دربار کی قبول و منظور کی ابراہیم علیہ السلام انت شخصیت گر دا انبیاء علیہ السلام دا غی تربیت اللہ کرے انبیاء علیہ السلام لتعلیم ورکولو علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرد دور علی خدمتن نسوئے ویدا ہر مسلمان تتکار دی اور نفل کی سجدت وائے کرے سورہ شعراء کے ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئی آوئی وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَيَا زَمَا رَوَا مَا دَاغَ رَوِي شَرْمٍ نَبَيْ مَوْسَى تِجْرَا خَلَقْ بِقَبْرِ النَّبَا قُورْتَ شِيمٍ اے خلیل لے اللہ ابراہیم الذي وفا اتخذ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما لیکن سوئی رب لا تخذنی یوم یبعثون نو کہ خلیل جاری پا سجدہ کی جاری پا تہجد کی جاری نو ماو تعلم جڑا پکار دارنگ دا اللہ حبیب اگر دعا گانے چیز ذکر کری ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اللہ اگر آل را کے چپ جبد انبیاء علیہ السلام دنوں سرواد کرے اللہ من دا غور رزید شرمندگی نو ساتے بددیر دا خدمت سرا دا دعا گانے کو کلک اللہ لقبول نشی نسبے یہ دے تخبر والا کلک اللہ لقبول نشی نسبے مجھ بسے ٹن گئی بھائی ٹن نزل بس اللہ رب العزت من وطا صلق دیبان دا عمل کو توفیق را کی دا سم رہے پخل جماعتنوں کی دے احتمام ہو کئی دے درست خلق رہو بلائی دے دا پار زمائی زبتن دے پہ محلوں کی دشتن ہو کئی زمین دا نین دے پہن دے درست تا بندے سر رازی انشاءاللہ چی دے انب یہ پار رہو دے لگر آگے فوائد و برکات انشاءاللہ مخل راش نور زنانوں کا دے زمائی زبتن دے دعوت تور کئی اصل شہد آئے زمائی زبتن دے قرآن لکھ سوٹ کے ماستے کو صحیح دن دے پہ راش اور کیا سوئے اگر آبازی دا سی مسائل اور خطان اور ایمان اور اختل قرآن کی نہیں دکت لی ناغا پشک شبا کی تانا وائلی نبلوے کے بلو وائلی نبیا پشک کشی او چھے قرآن کی دیئے خبرہ وقی دز دکا نبیا با زمان دا دل ملاو دا پیر خبرہ غیسر تلے ایجا ایت خبر با نبا اللہ دا نگانا کمی اتا صدا غارو چھے ہدایت غارو نبا دا ہدایت کتاب دکا نا کی ایمان از دکو الغارو دا دی ایمان دز دکل کتاب دے کہ اللہ سر تعلق جورو الغارو نبا دی کتاب نبا غیر تعلق تبل کتاب نجوڑی گی الہ الالمین نمی اتا صدا تمام امت ناری نو زنانو تا دا قرآن دز دکر آتا غیبان دا عمل کل توفیق را کی در شریف و اللہ وصل اللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمين تمام أمة مسلمة ذنارين وزنانا عالمان وطالبان زمن بطول استاد كتاب استاد حبيب السنة سربين پیدا کی. اللہ من کو توفیق راکی چید قرآن و سنت علم سرد عمل الہ العالمین من ترا نصیب شی. اللہ من استاد کتاب صحیح خادمان جوڑ کی. الہ العالمین زمن قرون زمن جماعتنا زمن ملک زمن طول معاشرہ قرآن کو تعلیمات والے الہ العالمین منور و روخانہ کی. یا اللہ اگر حلق چی قربانی تیری کری اور آغای دا محنتون دا وجنا مون ونت کم غیر تم اللہ قرآن وارس سے دلے اللہ تاگر جو اندیو کا وفات تی دا رحم و کرم معاملہ اور سرو کی. سوچ چی وفات کی قبر میں دنور لڑک کی اور سوچ چی جو اندیو زمین پاس آتے زو مشایخ ہو کے اللہ رائی تو عمرون کی خیرون و برکات ہوا چے اور منم اللہ دا دی قرآن دا رسول دلت ذریعہ جوڑا کی. اللہ دا امت پریشانے ختم کی. دنیا کا گد گد کے امت تکم پریشانوں کے جرے اللہ دا پھول پریشانے ختم کی. پھول امت تک صحیح تو بھی توفیق ورکی اور اللہ دا من توبا تختن دربار کی قبول و منظور کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.